En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen. Her under valget til det danske Folketing er Kampagnesporet lagt i hænderne på os på kongressen.com, dit uafhængige danske medier om amerikansk politik. Mit navn det er Lars Græsborg Mathiasen. Og mit navn er Anders Agner. I dag der har vi følgende elementer på vores programliste her. Vi skal se på de største nyheder i ugen, der gik. Vi skal dykke ned i somi-strategier i amerikansk politik med en rigtig dygtig gæst. Og så skal vi tale om fænomenet AOC. Og så slutter vi af med at se på, hvad det kan betyde for politikere at få støtte fra kendisser og berømtheder. Men først så skal vi lige se på lidt af det, der er sket siden sidst af sådan nævneværdig karakter. Anders, vi har talt om Pete Buttigieg et par gange nu. Det har vi. Og vi gør det igen. Igen i dag. For som den første demokratiske kandidat til præsidentvalget i 2020, så valgte han at stille op til et såkaldt town hall meeting på Fox News. Den her kanal, som jo ellers er mere til det republikanske parti. Det foregik i New Hampshire, som, skal det tilføjes, er temmelig blå, altså demokratisk. Men ikke desto mindre, så var det altså den konservative republikanske Fox-kanal og deres publikum, der tog imod. Og det blev publikum blev mildest talt begejstret for den unge borgmester fra South Bend i Indiana. Her er afslutningen på det her town hall-møde. But I also think we're living on a if it's hard to figure out what's going on right now, it's because we are living on one of those blank pages in between chapters in American history. And what comes next could be ugly or it could be amazing. And I believe running for office is an act of hope, and so is voting for somebody and supporting somebody and volunteering for somebody. I hope you'll join me in making sure that that next era is better than any that we've had so far. Thank you, Mayor, and thank you. Wow, a standing ovation. Right. Thank you, Mayor. Thanks to our audience here at Stevens High School. Ja, selv den rutinerede og dygtige Chris Wallace her kan næsten ikke helt forstå det. Wow, a standing ovation, ja, Anders Agner. Det plejer vi selvfølgelig også at få, men at Pete Buttigieg, han får det på Fox News. Ej, der sidder nok, i hvad det er skrivende stund, 22 andre kandidater ud over Buttigieg og tænker, det kunne være, vi skulle kigge den unge mand lidt efter i sømne, fordi det er godt nok usædvanligt, at du kan få stående ovationer for det første på Fox News, men også, altså, det er jo virkelig, altså, han har taget en chance ved at stille op. Altså, det er jo, han træsker direkte ind i løvens hule, og kan lige så godt ende med at blive et. Altså, Chris Wallace er moderator, det er et Fox News-publikum, det er et Fox News-format. Han kan lige så godt ende med at få et par på kassen. Det gør han ikke. Tværtimod, så ender han med at blive klappet derud, klappet ud af arenaen. Og det er klart, altså, hvis man skulle være i tvivl om, hvor stort det her er, nu skal vi jo blandt andet snakke om sociale medier også et senere i programmet. Hvis man er i tvivl om, hvor stort det her det er, og hvor meget det betyder, så kan man kigge på Donald Trumps Twitter-konto. Ja, så vil jeg lige overtage ordet her et øjeblik, fordi jeg vil gerne læse det højt, hvad der står på hans Twitter-konto. Så skal jeg lige finde det her. Hard to believe that Fox News is wasting airtime on Mayor Pete, as Chris Wallace likes to call him. Fox is moving more and more to the losing wrong side in covering the Dems. They got dumped from the Democrats' boring debates and they just want in. They forgot the people who got them there. Chris Wallace said, I actually think, whether you like his opinions or not, that Mayor Pete has a lot of substance. Fascinating biography. End quote. Gee, he never speaks well of me. I like Mike Wallace better, and Alfred E. Newman will never be president. Altså, frit oversat, så er det her altså bare en stor gang sviner til Fox News, fordi de har valgt at tage en demokratisk kandidat ind og give ham airtime, og ligefrem rose ham, mens han får airtime. Det er i hvert fald ifølge den amerikanske præsident ikke specielt smart. Ej, det er jo få mennesker, Trump han hellere vil være venner med end Chris Wallace. Det skulle da lige være en af hans Fox-kollegaer, ham som hedder Sean Hannity. Men det er klart, det her, det fortæller ret meget. Altså, en ting er, at Trump normalt kun langer ud efter dem, han er bange for, eller dem, han føler sig generet eller troet af. Og han kan godt se, at der er en hype omkring Buttigieg lige i øjeblikket, og at han skal tages alvorligt. Altså, det er ikke bare et eller andet forbipasserende fænomen, og når selv Fox News tager ham til sig på den her façon, og publikum også synes, han egentlig har meget godt fat i noget, så skal det tages alvorligt, også af den amerikanske præsident, og det er så det, han ventilerer på sin egen lidt, måske uelegante, lidt brugtende façon her. Men ikke desto mindre, så må man sige, endnu en god uge for Mayor Pete, og jeg kan godt forstå, at en af de andre kandidater, som vi skal snakke om også i programmet i dag, Kamala Harris, skyndte sig så meget hun overhovedet kunne ind til Stephen Colbert i The Late Show, for at se, om hun også kunne få noget national airtime, fordi han er ham, der skal indhentes lige i øjeblikket, i hvert fald i forhold til national medieeksponering. Det er helt tydeligt. Og stort momentum. Mm. Nå, i forlængelse af vores snak, vi skal lige til det næste, i forlængelse af vores snak om impeachment i sidste uge, et program, man selvfølgelig stadig kan høre som podcast, ja, så har den første republikaner nu vendt sådan ryggen til Trump, sådan officielt i hvert fald. Medlem af huset Justin Amash fra min gamle hjemstat Michigan, han har erklæret, at han mener, at præsidenten har begået impeachable acts, altså handlet på en sådan måde, at han bør underkastes en rigsret. Det skal lige noteres, at Amash har været en arg modstander af Trump lige siden forretningsmanden meldte sig som kandidat i 2015, og han har ikke helmet i sin kritik af Trump lige siden, heller ikke selvom han er fra sit eget parti. Få fra egne rækker har bakket Amash op i den her kritik. Det er faktisk kun Mitt Romney, der har været ude og kalde kongresmedlemmet en modig mand. Det er han vel også, Anders? Jo, men det hører så med til historien, at Mitt Romney, han så ikke turde være helt ligesom modig som Amash, hvis jeg sige, at han synes altså ikke, impeachment var vejen at gå, så det er lidt det der. Jeg hylder dig for dit mod, men jeg vil helst ikke være modig sammen med dig. Og det er jo så det, du har set i tilfældet af Romney. Det er klart, igen, apropos, at vi talte om før os, så er kritikken jo så havlet ned over Amash fra Trumps side. Altså, han er jo både på Twitter og i øvrigt også for rullende kamera. Han holder nogle af de her sessions, hvor han står foran helikopteren ude på græsplænen ved Det Hvide Hus og taler med nogle journalister i et lidt højt toneleje. Og der fik han så også gentaget, at han mente, at Amash var a total loser, altså en kæmpe taber. Og der er ikke rigtig nogen, der har følt trang til at følge med Amash indtil videre. Det tror jeg måske også, vi skal nok ikke sidde og holde vejret for, at det sker lige med det første. Dels fordi der er ikke rigtig sådan et stort skred i forhold til, at republikanerne pludselig skulle begynde at ændre deres holdning til spørgsmål om impeachment, som vi også talte om i sidste uges program, men også i forhold til den kritik, som man så blev udsat for. Altså, det var meget få mennesker, der havde hørt om Justin Amash før, men nu får i hvert fald en hel del af de republikanske kernevælgere hans navn at kende, på grund af, at Trump han så i samme moment kalder ham en kæmpe taber. Så jeg tror ikke, at det er et eksempel til efterfølgelse lige med det første. Det kan være, det ændrer sig, men for nuværende, så tror jeg, at han får lov til at stå lidt alene og bare blive tædet lidt på Trump. Ja, så vi også, at der har været igen ballade mellem Pelosi og Chuck Schumer på den ene side, og så Donald Trump på den anden side. De skulle have mødtes og tale om infrastruktur, og det møde varede ikke så længe. Jeg tror ikke, de nåede at sige deres kaffe. Tre minutter, det er, så skal man i hvert fald brænde tungen på kaffen. Og så stormede Trump ud af det møde, og der har været en masse postyr omkring det siden. Og der har også været noget den her uge omkring, at Don McGahn, altså hans tidligere advokat i kampagnen osv., skulle være indkaldt, og særlig rådgiver skulle være indkaldt til høring i kongressen. Jo, men altså, man kan sige, i forhold til Pelosi og Schumer-møde, jamen, så har du bare en situation, hvor de to jo tidligere har været til møde med den amerikanske præsident. Lytterne kan måske endda også huske, at ene gang blev det videofilmet lige inden det endte i det der store government shutdown, hvor at især Chuck Schumer næsten ikke kunne skjule, hvor begejstret han var over alle de mærkelige ting, som Trump fik sagt til ham, at han skulle nok tage skylden for shutdown og så videre. Med det resultat, at så kom det her shutdown, jamen, så var det ret nemt, for der kunne de jo bare spille klippet igen og igen og igen. Nancy Pelosi var ude efter det her møde og sige, at det havde godt nok været et meget, meget, meget, meget mærkeligt møde, fordi det havde som sagt kun varet 3 minutter. Forlydnerne er sågar, at Trump ikke engang gav dem hånd, eller satte sig ned, eller noget som helst, men bare gik ind og lige gjorde kort proces, og så gik han videre for at holde det her pressemøde ude i The Rose Garden, hvor han havde sat et skilt op ved talerstolen, hvor der blandt andet stod det her med no collusion, no obstruction. Mm. Og så hørte en masse data omkring The Mueller Report. Det er klart. Det er igen en uge, der har været i impeachments tegn, men også en uge, hvor vi en gang til har set Trump prøve at se, om han kan slippe afsted med den præmis, han byggede op allerede i State of Union-talen, hvor han sagde, prøv at høre, der kommer ikke til at være noget samarbejde, hvis I bliver ved med at køre de her efterforskninger, de her undersøgelser. Så længe de er der, så gider jeg overhovedet ikke samarbejde med noget som helst, fordi som du selv siger her, de skulle have snakket infrastruktur, og guderne skal vide, at der er behov for infrastrukturreformer i USA. Altså, der er jo simpelthen nogle landeveje og motorveje og broer osv., som er direkte livsfarlige at færdes på. Og der har Trump så bare sagt, jamen, så længe er I blevet ved med at køre de her undersøgelser sammen, så vil jeg overhovedet ikke noget som helst. Og der har demokraterne så gjort, hvad de kunne for at pande den ned og sige, prøv at, altså Harris var blandt andet i førnævnte Colbert Show, hvor hun kaldte det en falsk præmis, altså et falsk valg, at man simpelthen ikke kunne stille op på den her måde, og at amerikanerne ikke måtte købe den her præmis om, at det var enten det ene eller det andet. Men det er der, vi er lige nu, og skyttegravskrigen har jo været i gang længe, men nu har Trump i hvert fald set sig så vred på de her fortsatte undersøgelser, at det er fuldstændig kortslutter enhver mulighed for tværpolitisk, ikke bare samarbejde, men nu efterhånden også dialog overhovedet om noget som helst. Og så skal vi have fingrene i spil, og vi skal låne også hos vores gæst, fordi vi er oppe på 23 kandidater hos demokraterne. Forløbig. Seneste skud på stammen, jeg vil sige, det er New Yorks borgmester, Bill de Blasio. Han meldte her først på ugen sit kandidatur. There's plenty of money in this world. There's plenty of money in this country. It's just in the wrong hands. Here in New York City, a place that is legendarily tough and big and complicated. Good thing about New Yorkers is they look the same whether they're really pissed off at you or they like you. Ja, så kommer jeg til at tænke på, Anders, når jeg hører det her klip, en af vores interne jokes, som ligger tilbage til The Daily Show, hvor Jon Stewart, han var vært, og hvor han brugte en Paul Ryan, som stillede sig op, Paul Ryan dengang kandidat, stillede sig op i Ohio og sagde, oh, hi, oh, og skulle de råbe tilbage, og så var det, han sagde, hvis man gjorde det her i New York, så ville de bare gå... sige et eller andet grimt, ikke? Ja, det tog ikke recitering her. Som vi plejer at sige her i det her program, når der er noget, vi helst ikke skal referere til sådan direkte, så find det på YouTube. Yes. Nå, det her, det var så med The Blasio Show, det var endnu en New Yorker, som stiller sig op i køen af folk, der gerne vil være præsident, Anders. Ja. Hvad tænker du om den her kandidat til det bugende felt? Endnu en New Yorker, der gerne vil, og endnu en New Yorker, som ikke bliver det. Mm. Fordi man kan sige, der er jo en New York-kandidat i forvejen, som er senator Kirsten Gillibrand, som jo... godt nok har været aktivt kampagneførende i et par måneder nu, men som overhovedet ikke er kommet ud af starthullerne, og som efterhånden også ligner en af de der kandidater, som senest trækker splitten i begyndelsen af det nye år. Håber på en eller anden form for Hail Mary i Iowa, men ellers så skal det, der skal godt nok ske paladsrevolutioner i kampagnelogikkerne lige nu, for at hun skal komme nogen vegne. Men det interessante er jo, der er jo ganske mange, der drømmer præsidentdrømmen i staten New York, og jeg vil sige... En, måske endda to andre New Yorkere, har også været nævnt på diverse kandidat-shortlists i den her sammenhæng. Den ene har så afvist det. Det er Michael Bloomberg, den tidligere borgmester i New York. Ham, som de Blasio sin tid afløste i borgmesterkontoret. Han gik så ud og sagde, at han havde ikke tænkt sig at stille op. Altså, man havde også lidt spekulationer om ham i 16, hvor at det kunne være, at han ville stille op som uafhængig kandidat. Det sagde han faktisk selv, han ville gøre, hvis det blev Bernie mod Trump. Så ville der være et rum for en kandidat inde på midten, som kunne samle alle de moderate op. Det blev så ikke aktuelt, det blev Hillary mod Trump, og så lod han være. Siden har han så meldt sig under de demokratiske faner, men har så sagt, at han har ikke tænkt sig at stille op i 2020, og i stedet så har han så kastet sig ind i klimakampen, og var faktisk i Danmark her for et par dage siden for at lave nogle forskellige klimafremstød. Så er der ham den anden. Og ham vil jeg gerne lige overtage. Ja. Fordi Andrew Cuomo har vi beskæftiget os med omkring midtvejsvalget, fordi der var der også valg til guvernørposten i New York, og der blev han udfordret af en, som man måske kender fra tv, Cynthia Nixon, som hun hedder, i tv-serien Sex and the City, der spillede hun Miranda, hvis jeg husker rigtigt. Mm. Andrew Cuomo, som guvernøren hedder, er ganske kendt. Han er jo bror til Chris Cuomo, som er vært på CNN. Han er søn af Mario Cuomo, som er en legendarisk New York-politiker. Og så var han altså, undskyld mig, vi fulgte jo det der midtvejsvalg, og det var guvernørvalg også ganske tæt. Han var ikke særlig heldig, og jeg tror stadigvæk, han halter efter det skud, han lavede i foden midt under valget, da han kom til at sige det her. We're not going to make America great again. It was never that great. We have not reached greatness. Vi skal lige rette tæerne ud her, fordi det her det er måske et af de største politiske selvmord i moderne tid. I hvert fald, hvis man gerne vil videre. Altså, nu havde han jo så så meget fat i kampagnen, så han kunne overleve det her, og også blev genvalgt til sin nu tredje embedsperiode i New York. Men det er så også der, det slutter. Altså, jeg så Chris Cuomo tale også i 16-regiet, hvor han blandt andet også kampagnede for Hillary Clinton, og der stod mange af tingene, det så egentlig da måske meget fornuftigt ud, hvor Andrew Cuomo selvfølgelig, hvor han... hvor han holdt en brandtale for Hillary Clinton på valgaften, hvor hun vandt primærvalget i New York, og folk stod sådan, det kunne da egentlig godt flyve det her. Og den er lukket fuldstændig nu. Han figurerer ikke engang på nogle af de her shortlists længere. Altså når man går ind og kigger på nogle af de her overmulige kandidater, der kunne tænkes at annoncere os, der står han heller ikke længere. Den er fuldstændig stendød, den idé om, at han skulle være præsidentkandidat. Og man kan sige, altså, som vi to også både så, da vi overdække også guvernørvalget i efteråret sidste år, jamen altså, det er ikke fordi, at det er sådan en stor hjertevarme heller, der præger New Yorkernes følelser omkring Chris Cuomo, Andrew Cuomo. Ja. Og tværtimod kunne du så se, at det var faktisk Cynthia Nixon, der var flest, der synes var interessant, og det var ligesom den her venstrefløjsbølge i det demokratiske parti, som egentlig mobiliserede langt højere grad. Han endte med at køre den hjem, men ikke sådan specielt overbevisende, og han så heller ikke så godt ud i de debatter. Så Andrew Cuomo var i hvert fald en mand, man også tidligere snakkede om som en mulig New Yorker. Men ja, endnu en New Yorker har meldt sig på banen i forhold til Bill de Blasio's kandidatur, og man siger, ja, endnu en New Yorker, der gerne vil være det, men heller ikke bliver det for demokraterne den her gang. Og nu skifter vi så spor og går i gang med dagens sådan første store tema, nemlig det, der hedder amerikanske politikers strategier på de sociale medier. Lad os lige starte med at få et lille smil på læben ved at skrue tiden tilbage til april 2016, hvor demokraternes spidskandidat Hillary Clinton fik denne lille sviner fra sin tidligere chef og før det modstander i kampen om Det Hvide Hus, Barack Obama. Look, I've said how much I admire Hillary's toughness, her smarts, her policy chops, her experience. You've got to admit it, though. Hillary trying to appeal to young voters is a little bit like your relative who just signed up for Facebook. Yeah. Dear America, did you get my poke? Is it appearing on your wall? I'm not sure I'm using this right. Love and Hillary. Ja, det kan godt være, at tante Hillary ikke havde styr på SoMe, men det skal vi så prøve at få her i studiet nu, og derfor så har vi så fået Katrine Villarreal Willumsen, som er SoMe-analytiker her på kongressen.com, til at komme ind og gøre os rigtig, rigtig kloge. Katrine, lad os starte med, først og fremmest, hvad er succeskriteriet for amerikanske politikere på de sociale medier anno 2019? Ja, det er jo svært at spå om allerede nu, men der tegner sig nogle tendenser i hvert fald, og jeg vil sige, at det vigtigste i hvert fald lige nu er, at man er til stede som kandidat. Det har det været længe, men det er i hvert fald også blevet bekræftet via Trumps præsidentskab her, at det simpelthen er et sted, man skal være til stede. Både i form af at kunne tale direkte til sine vælgere, til dem, man gerne vil have sin støtte fra, men også for at få opmærksomhed, og også opmærksomhed i de traditionelle medier, som i stor grad er begyndt at rapportere fra, hvad der foregår på de sociale medier. Og det er noget, som kandidaterne i hvert fald er blevet opmærksomme om her i kampen om 2020, at det kræver altså noget tilstedeværelse for os at få noget opmærksomhed og få mobiliseret vælgerne. Ja, det har du også oplevet selv. Du har lige været i USA, og de suger jo mørene på dig, de her kandidater. Du var i Californien, hvor Beto O'Rourke også lige blæst forbi dig ude i nationalparkerne. Hvad hedder det? Hvis vi nu tager GOP, altså Grand Old Party, det man kalder republikanerne, men så siger vi jo bare Trump, fordi at republikanerne er blevet party of one. Hvad gør han så på de sociale medier? Hvad er hans strategi? Ja, altså spørgsmålet er, om han har en strategi. Det har vi snakket længe om, men i hvert fald så er det endt med at blive en rigtig god strategi, det han laver. Det vi ser i øjeblikket er blandt andet, at han er blevet ret ivrig efter at annoncere på Facebook. Det er sådan, at Facebook har længe givet mulighed for at lave annoncer, men de for nyligt har åbnet op for, at vi andre også kan se, hvad det er, kandidaterne rent faktisk skyder afsted, og hvem de gerne vil ramme. Nu var jeg inde og kigge på nogle tal her på Trumps Facebook-annoncebibliotek, som det kaldes, og han har altså brugt over $12 millioner på annoncer bare på Facebook siden maj 2018. Mm. Det var også en strategi, han brugte i 16, men det er i hvert fald blevet synligt, hvor stor en strategi det også bliver her i 2020-valgkampen for ham. Mm. Katrine, jeg spørge, når man sidder som lytter af kampagnesporet her en søndag eftermiddag og hører det her tal, er det så meget, eller er det lidt i forhold til, til at føre kampagner på sociale medier som amerikansk præsident? Altså, nu opererer vi jo med nogle ret store pengesummer i amerikansk politik. Han er den, der har brugt flest annoncekroner, dollars, på Facebook efterhånden. Så det er en stor slat penge. Vi skal også tænke på, at det er kun på Facebook. Vi ved ikke helt, hvad han bruger på andre kanaler, fordi der ikke er samme synlighed. Så det er en stor chat, men den kommer helt sikkert til at vokse sig større. Så er der også for hans vedkommende en stor brug af det, vi sådan i vores termer går og kalder det Hvide Husets intranet. Vi bedst kender lyden af, det lyder jo sådan her. Det er selvfølgelig det med den lille blå fugl. Og det er jo ikke repræsentativt for, hvor mange gange han twitter om dagen, skal lige sige de her tre styks. Det er jo, Katrine, fuldstændig uden tvivl, hans favoritmedie, personligt favoritmedie. Hvis han har en strategi der, hvad er den så? Ja, spørgsmålet er, om han har en strategi, eller om det er blevet en strategi. Trump, han tog jo os alle sammen, også pressen og andre politikere med bukserne nede i sin, hvad hedder det, sidste kampagne i 16, og har ført stilen videre. Det Trump er rigtig god til på Twitter, det er at være åben og enkel og sige sin mening ret for usødet. Det, der virker rigtig godt for Trump på Twitter, er, at han taler direkte til sin base, til sine vælgere, som ikke længere skal have nyhederne eller analysen igennem medier eller analytikere. De får det direkte fra manden selv, og så kan de danne sig en mening derfra. Og det er jo det, som har været det store problem for medierne, siden Trump blev valgt som præsident. Hvordan takler vi, at han kommunikerer direkte igennem de her medier? Og det er jo ikke, fordi det er uvant. Sådan har præsidenter jo altid gjort. De har jo altid foretrukket at tale igennem nogle medier, hvor de ikke skulle have et filter, altså tv'et, live-tv, radio osv. Men det er bare på en anden måde i dag, fordi sociale medier går direkte i lommen på de amerikanske vælgere. Og så har han jo 60,5 millioner følgere, og så er Twitter også en hel del anderledes i USA, end det er i Danmark. Altså herhjemme der er det jo blevet kaldt, elitens kloak og ekokammeret for de, og det er jo også journalisternes intranet her i Danmark. Men i USA er det væsentligt anderledes Twitter. Hvordan bruger amerikanerne Twitter? Ja, altså hjemme, der har vi en tendens til at måske at kalde det for journalisterne eller politikernes intranet. I USA er Twitter et lidt større medie, der er flere brugere på, og det bliver brugt lidt mere på privat måde, som ja, hvis man vil opdatere sin Facebook-side, så opdaterer man Twitter med dagligdags ting. De seneste opgørelser fra forskellige undersøgelser viser også, at op til 2/3 af amerikanerne siger, at de får deres politiske nyheder fra sociale medier, blandt andet Twitter. Så der er en stor del amerikanere, der sidder og lytter med og følger Trump af den ene eller den anden grund, og derfor får nyhederne direkte og måske ikke filtreret gennem et medie, der kan fortælle, det her er fakta, og det her det er pure opspind. Det er jo bare interessant også netop, når man bruger udtrykket ekokammer, fordi det er jo nok en af de ting, som der er blevet analyseret flittigst på, efter Trump vandt i 16. Fordi når hele analysekorpset bagefter tænkte, hvordan var det her kunne ske, eller hvad var det, vi ikke så? Jeg tror ikke, man skal tage fejl af, en af de ting, som vi for alvor ikke så før bagefter, det var lige præcis det her med, hvor effektivt det var, at han kommunikerede udenom medierne, fordi han blev nærmest immun over for kritisk presse. Altså konstruktionen af at hele tiden tale til vælgerne, blandt andet via sine sociale medieplatforme, gå udenom de gængse medier, og så samtidig, hver eneste gang han blev udsat for kritisk journalistik, og det gør han jo dagligt, New York Times, Washington Post, CNN, hvad de ellers sidder alle sammen. Hver eneste gang, så kaldte han det bare for fake news. Og han ramte direkte ind i den følelse, som han godt vidste var i forvejen hos mange amerikanere, lige præcis det her med, at de ikke har tillid til de etablerede medier, eller der i hvert fald er det her meget polariserede mediebillede, hvor at man i virkeligheden mere bruger medier for at blive bekræftet i sine holdninger, mere end bruge dem til almen oplysning. Og der er det meget anderledes jo, end det vi kender her i Danmark, og det er absolut ikke, fordi vi skal ønske os at få amerikanske medietilstand i Danmark. Der tror jeg, vi skal være meget glade for det, vi har. Men Trump, han vidste bare, at det her var virkeligheden. Han havde jo færdes i mediecirklerne i årtier, og havde også med sådan rimelig stor succes kørt det tv-program, der hedder The Apprentice, i 14 sæsoner. Og hvis man får et tv-program forlænget i 14 sæsoner, så er det fordi, man ved noget om, hvordan medier virker. Altså X-Factor holdt 11 sæsoner på Danmarks Radio. Og det vil sige, han ved noget om, hvordan det her det virker. Han kunne godt se, at kombinationen af at gå direkte til vælgerne på sociale medieplatforme, og så spille på den her utilfredshed med de amerikanske medier, det gjorde ham også noget, der mindede om immun. Fordi nogle af de gange, når nogle af de her mange møgsager ramte ham, og der skal guderne vide, at der var nogle stykker, altså, jeg vil sige, især efter konventet i 16, både det, han havde med Khan-familien, altså den dræbte soldat med muslims baggrund, hvor forældrene stod på Demokraternes konvent i Philadelphia og skældte Trump ud, men også spørgsmålet omkring, hvad han fik sagt omkring kvinder i Billy Bush-optagelsen. Under normale omstændigheder, så vil det betyde, at din kampagne er ikke bare lidt, men fuldstændig færdig. Men det skete ikke for Trump, og selvom han blev tæppebumpet med dårlig presse og kritisk journalistik osv., så ramte det ham ikke rigtigt. Og der er en del af forklaringen, det er ikke hele forklaringen, men noget af forklaringen på, hvorfor han kunne overleve det, det var lige præcis, fordi han havde fået konstrueret den her ramme om, hvordan han skulle kommunikere med sine vælgere. Og der må man altså sige, som Katrine var inde på før, der er de her sociale medier altså stadigvæk et af hans vigtigste værktøjer. Fordi nogle gange, når man kigger på, hvad det er, han siger, og hvad han skriver på Twitter i særdeleshed, så kan det nogle gange også virke ud af kontekst. Med det, der i øvrigt er mediedagsorden, hvor man tænker, hvorfor er det egentlig, han gør det? Jamen det er, fordi han ikke følger mediedagsorden, eller i hvert fald, så nogle gange kan han også gøre det, og det har Katrine også skrevet flere glimrende analyser om hos os, fordi nogle gange, så kan det også nærmest blive en afledningsmanøvre, at han bruger det her greb lige præcis til at sige, det kan godt være, I siger det her nu, det kan godt være, I alle sammen løber i den her retning, nu gør jeg lige et eller andet, og man kan sige, at de vildeste eksempler på det, det var på et tidspunkt, hvor han var under stærk pres i en eller anden sammenhæng ret tidligt sit præsidentskab, efter han så kastede en eller anden påstand på Twitter om, at Obama havde overvåget ham som præsident. Den er også tilbage igen nu, fordi Rudy Giuliani kørte den igen på Twitter og forsøger også at lave afledningsmanøver. Rudy Giuliani, den tidligere borgmester i New York og meget, meget god ven med Donald Trump og nu også hans personlige advokat. Han kører også den der på Twitter. Nu kører de også på Twitter omkring Pelosi, at hun måske har en eller anden hjerneskade. Den har vi hørt før også, da det kørte jo også på hvad hedder det, Hillary Clinton, at hun måske ikke var helt ved sin fulde sansers fornuft. Lige nu der ligger der et pinned tweet på toppen af Donald Trump, som er en video, hvor man har klippet sammen, hvordan Pelosi hammer, altså stammer sig igennem en pressekonference, fordi hun åbenbart er usammenhængende. Det er jo ikke, som Anders siger, det er jo ikke tilstand, vi ønsker at have i Danmark, hvis vi endelig skulle ønske et eller andet ud af Twitter. Men sådan har det været lang tid på Donald Trumps Twitter-profil. Ja, og man kan sige nu, det Anders også nævner, altså har jo været en strategi, om han mener det eller ej, og har en bagtanke med det i lang tid. Mm. Der er jo utallige eksempler på, hvordan Trump er med til at styre nyhederne i amerikansk presse. Blandt andet, at han tweeter meget tidligere om morgenen. Er der flere, der siger, mens han sidder og ser Fox News om morgenen, og får afløb for sine tanker og frustrationer på det tidspunkt. Men det er simpelthen også med til at styre nyhederne resten af dagen, fordi medierne så ikke har andet valg end at gå ind og dække de her tweets og meninger og holdninger, han har. Han er rigtig god til at frame forskellige idéer. Vi har set det med pressen, som han kalder fake news, som bliver et tema, eller den største crowd til hans taler osv., som også bliver et tema, og som pressen igen må gå ind og dække. Der har været eksempler med Trumps kritik af, eller han er blevet kritiseret, at der var russisk indblanding i hans valgkamp. Det var under Golden Globes, hvor han simpelthen bare smider et tweet ud om Meryl Streep og hendes tale, hvor hun kritiserer Trump, og lige pludselig så er det det, pressen render efter i stedet for den her ret store historie om, hvorvidt der har været indblanding i hans valgkamp. Så han er rigtig god til at frame de her forskellige idéer og til at aflede nyhederne og få dem til at handle om det, som interesserer ham. Og hvis det ikke bliver det, jamen, så er det fake news. Ja, han gør det jo også. Altså nu, ham vi snakkede om helt indledningsvis i programmet Pete Buttigieg, så bruger han det også til at give øgenavne, og nu har han så også fundet på det her øgenavn til Buttigieg. Og det gør så faktisk, at man er blevet til at forholde sig til det som kandidat. Altså Pete Buttigieg er blevet spurgt til det her nu, og har jo flere gange skulle forholde sig til, hvad præsidenten kalder ham. Og det er jo ikke en enig svale, altså tværtimod, så er det jo sket et hav af gange, at man så køber den præmis. Skal vi tage dem i flæng? Altså, ja. Der er jo Pocahontas for Elizabeth Warren, Sleepy Joe for Joe Biden. Crooked Hillary med Hillary Clinton, ja. Lying Ted Cruz. Altså, det er nok den, der i virkeligheden, sammen med Crooked Hillary, er den, der hænger allerbedst fast. Han prøver at se, om han kan få den der med Sleepy Joe til at flyve nu. Den flyver ikke helt så godt. Nu sagde du med Pete Buttigieg, han kalder ham Alfred E. Newman nu her. Det er altså ordet, altså Alfred E. Neumann, som var forsidefiguren på Mad Magazine i gamle dage. Men Ted Cruz, altså den red ham altså som en mare under hele primærvalgkampen, at Trump konsekvent blev ved med at kalde ham for Lying Ted Cruz, eller bare Lying Ted. Det hørte vi to jo, da vi var i Cleveland til konventet, da Ted Cruz kom ind, som jo heller ikke bestemt gjorde ret meget for sin popularitet på det konvent, ved ikke at endorse Trump på det. Det var ikke så smart for hans vedkommende. Men der var der også råb og skrig fra salen, Lying Ted Cruz, lying again, og det kørte igen. Det var sådan lige, udover Crooked Hillary og Lock Her Up, som jo kørte konstant i Cleveland den der sommer, så var det der Lying Ted Cruz også ganske vedholdende. Jo, men også bare, at hver eneste gang han så siger det, så får han også lige plantet et hug i forhold til, at den her mand, han lyver, den her mand er utroværdig, den her mand er ikke til at stole på. Det er jo virkelig det samme, der ligger i Crooked Hillary, altså at hun er en slyngel. Mm. Og det vil sige, at det hele tiden, at det han bruger det, så altså, Katrine kan sociale medier noget bedre, end i hvert fald jeg kan, og altså, jeg kan i hvert fald bare konstatere med min lægmandsviden om sociale medier, at de der hashtags om hashtag Lying Ted eller hashtag Crooked Hillary, de fyldte godt nok meget i hans Twitter-feed og blev også noget, der trendede altså, undervejs. Især hvis det virkelig gik højt, for eksempel, når han havde været i duel med enten Cruz under primærvalgkampen eller Clinton i den rigtige valgkamp, så var det også noget af det, der trendede bagefter. Ja, altså, jeg vil sige, mit personlige øgenavn fra Trump, det er Low Energy Jab, som jeg synes var helt fantastisk. Ja. Men du har ret, Anders, og altså, det Trump jo også formår at gøre med det her, er, at han formår at fortælle nogle ret enkle historier, putte noget indhold på, som er let at videredele på sociale medier, hvis man er enig og sidder og råber af TV'et derhjemme, og er enig med ham og uenig med den her kandidat. Og det har Trump været rigtig god til at bruge på sine sociale medier, ikke tale som en politiker, man taler som den befolkning, han har fået godt tag i og forsøger at tale til, så det også er let at videredele på de sociale medier og på den måde komme til at trende. Mm. Vi skal trende videre til demokraterne og se, hvordan de klarer sig i valgsammenhæng af de demokratiske politikere, fordi dem, nu kan vi jo altså igen ikke tage alle 23, fordi så kan vi jo ikke blive færdige i den her side af hvad hedder det, sommerferien. Men lad os tage nogle af hovednavnene, så at sige. Nu har vi snakket lidt om Pete Buttigieg, som jo gør sit både på konventionelle medier, men også på de sociale medier. Vi har en Kamala Harris og Joe Biden selvfølgelig. Vi kan også kigge på Beto O'Rourke og så god gamle Bernie. Hvis du lige skal tage nogle af de hovednavne, Katrine, hvordan klarer de sig, og hvad er deres strategi? Ja, nu bider jeg mærke det her klip i starten med Pete Buttigieg, hvor I siger, at han er town hall, og der er standing ovation. Og ud over det, så har han jo nærmest været alle stedværende på mange medier. Mm. Og det har virket som en strategi for ham at sige ja til alt, og på den måde få skabt noget tilstedeværelse og noget omtale. Og det kan man sige, det er også det, han lidt har gang i på de sociale medier, hvor han både har sine sociale mediekanaler, har sociale mediekanaler for sine to hunde, Buddy og Truman, i bedste 2019-stil. Han har simpelthen udgivet en style guide til græsrodsbevægelser, til supporters, hvor man kan gå ind og lave sådan nogle slags bumper stickers, men bare til sociale medier, så man kan flage, at man støtter ham. Det var selvfølgelig en måde for ham at få spredt sit budskab og sit navn, og også skabe den her allesteds tilværelse på de sociale medier. Udover det, så synes jeg, der tegner sig lidt sådan et kløft lige nu, i hvert fald nu må vi se, om de indhenter det. Et generationskløft, der man vil, hvem der måske er vokset op med sociale medier og taler det her sprog frem for dem, der nok har været på en eller anden form for Facebook-kursus. Der er Buttigieg ret godt kørende på sociale medier, hvorimod at Joe Biden jo for nyligt annoncerede sit kandidatur og kom lidt dårligt fra start på de sociale medier. Han har lavet noget så i 2019 old school som en collage, hvor han simpelthen har taget nogle billeder af sig selv i nogle politiske situationer og sat sammen og sendt ud. Problemet var bare, at der på det her tidspunkt kørte nogle sager, hvor han var lidt over en MeToo-skandale om at stå lidt for tæt på kvinder. Creepy Uncle Joe, ja. Creepy Uncle Joe, og der var rigtig mange af de her billeder, som lidt forestillede det samme, hvor han stod meget tæt på forskellige mennesker. Så da han kørte den her ud, så opstod der simpelthen et hashtag, der var Creepy Uncle Joe. Oven i det, så stod der Joe Biden, og det var med nogle meget store bogstaver, som var ligesom opdelt over på de forskellige billeder. Uheldigvis så var endet fra Biden, altså end, det stod på det billede af Obama, så det kørte også en masse konspirationer ud på de sociale medier. Så på den måde, så kan intention være rigtig god på sociale medier, og jeg ved, han også har fået råd fra forskellige Twitter-executives til, hvordan han skal køre de her kampagner, men det kan meget hurtigt vende sig, fordi der simpelthen sidder et hav af mennesker derude, der får det ufiltreret og kan danne deres egen mening. Altså det, man Obama får mulighed for at lave den her en gang til, det er America, am I doing this right? Love, Uncle Joe. Nå, Må jeg lige spørge, Katrine, fordi at nu nævnte du Battle før os, og den her generationskløft. Altså, vi fulgte jo alle tre også, da Beto, han var kandidat til senatet i Texas i 2018. Ret overbevisende, i hvert fald, når man fulgte ham også på sociale medier, det han foretog sig. Det gør han jo, så vidt jeg kan se i hvert fald, stadigvæk. Altså det her med at sende live og så videre. Det har jeg også lagt med til i hvert fald en af de andre demokratiske kandidater. Det gør de mange af dem, men jeg har lagt med til en af de lidt ældre kandidater. Gør det nemlig i Elizabeth Warren, og nu må du endelig sige, hvis du er enig. Det virkede ikke helt som om, at det fungerede lige så godt for hende, som det gjorde for Beto, da hun stod og drak øl ud i sit køkken og skulle prøve at virke spontan. Nej, og det er der, hvor sociale medier meget hurtigt kan ændre kursen på ens intention. Altså som du nævner, Rock, han har været rigtig god til at sende live. Det har skrabet rigtig mange donationer sammen fra forskellige supporters, blandt andet under midtvejsvalget og også her i hans kandidatur. Warren, hun prøvede lidt samme stil, hvor hun netop stod ude i sit køkken og lavede en live på Instagram og gik lidt ud af billedet og hentede en øl og stod og drak den, og mens hun lidt konverserede om forskellige ting. Men det havde bare en eller anden snært af ældre kvinde på sociale medier, og det blev meget hurtigt opfanget fra brugerne også, at det her simpelthen var måske et forsøg på at kopiere yngre kandidater, som taler det her social media-sprog, hvor hun virkede lidt mere sådan flakkende og besværet ved at kommunikere på den her platform, fordi det var lidt mere påtaget. Så på den måde så blev hendes intention jo også vendt, at jamen, her har vi den her store politiker fra The Establishment, som er ældre dato og har været med i gamet i rigtig lang tid, som nu forsøger at tale samme sprog, og jamen, jeg er ligesom alle jer andre blue collar voters. Ja, se nu knapper jeg min øl op, nemlig, her, og så drikker vi den. Ja. Nå, vi skal faktisk lidt videre, fordi at tiden der løber lidt sådan fra os, fordi at vi skal også nå at snakke lidt om den, der så hos demokraterne for alvor kan det. Det er et fænomen, som vi jo bare kalder AOC, fordi hun har taget og forkortet sit navn ganske fint fra Alexandra der Ocasio-Cortez til bare AOC. Allerede sidste sommer, da hun var i gang med at mobilisere hele sin kampagne, da efter hun havde besejret den her højt profilerede Joe Crowley i det ellers stensikre distrikt i Bronx og Queens, der fik Anders og jeg lyst til at dykke ned i det her fænomen. Så vi var i New York, og så skulle vi selvfølgelig prøve at se, om vi kunne fange den her flyvske dame. Hun var lidt over hele USA, men lige præcis en varm sommeraften der i august, der var hun hjemme i sin kreds og inde i en kirke og holdt et vælgermøde. I skal undskylde den lidt dårlige lyd, men altså det her, det er, da vi, Anders og jeg var inde og høre Alexandria Ocasio-Cortez tale til sin vælgerkreds i Bronx. Det, der var interessant ved det her, kan jeg tydeligt huske, det var, at det klip, vi lige har hørt nu, der var der gået 6 uger, knap og nap, siden hun havde stået i, altså fuldstændig uventet og havde besejret Crowley den aften. Og det bar hendes kampagne i høj grad præg af. Altså, hun var jo blevet et mediefænomen over natten. Altså, hun havde pludselig været hos Colbert, som så sagde til hende, jeg er nødt til at være ærlig med dig, for en uge siden anede jeg ikke, hvem du var, og nu sidder du her. Hun var hos Trevor Noah i The Daily Show, hun var alle steder. Til gengæld så var kampagnen ikke rigtig helt kommet op på det gear, som kandidaten var, hvilket blandt andet kom til udtryk, da vi to kom ud til den her kirke. Om eftermiddagen så gik der en eller anden fyr og slog klapstol op, og vi tænkte, det er nok en eller anden medhjælper. Det viser sig, at det var en af kampagnestrategerne. Og det vi så gik og snakkede lidt med en af kvinderne, som var ved at sætte en t-shirt-båd op, og spurgte om, hvad hendes funktion i øvrigt var. Jamen, hun var den ene af de to kampagnechefer. Og så stod man sådan og tænkte, det må jeg nok sige, så er det godt nok. Og der blev mest mennesker ind i den her kirke, så der slet ikke kunne være flere til sidst. Og det eneste sted, hun kunne være, Ocasio-Cortez, det var en lille bitte sideafdeling, hvor hun ganske kort blev eskorteret ud. Altså, det var som at se en eller anden rockstjerne. Til gengæld, må man så sige. Nu oplevede vi jo så hendes kandidatur i den helt spæde start på det her tidspunkt. Siden er hun jo så vokset til det her kæmpemæssige fænomen, som jo så, som I begge to er inde på, altså kogt ned til de her tre bogstaver, nemlig AOC. Mm. Og det er bare interessant, fordi når man snakker med folk nu, altså nu er det ikke mere end en måned tid, siden jeg sidst var i Washington, og når man snakker med folk, også i de demokratiske cirkler, omkring hvad der foregår, både på Capitol Hill, men i det hele taget i amerikansk toppolitik, så er den første demokrat, der tit bliver nævnt, det er altså hverken Biden, eller Bernie, eller Harris, eller Buttigieg, det er Ocasio-Cortez. Og man kan sige, hun er godt nok også effektiv til at kommunikere. Altså det er meget, meget, meget, meget tit, hun rammer den lige op i krydset. Altså det er... Det, når hun for eksempel sidder til de her komitéhøringer, hvor hun som medlem af nogle forskellige udvalg osv. får lov til at stille spørgsmål, så er det altså meget, meget effektivt, og det er tit også, nu snakker vi om før med, at Trump han kommunikerer, som vælgerne kommunikerer. Mm. Og det vil man sige, Alexandria Ocasio-Cortez har også gjort en dyd af, helt fra hun startede at sige, jeg er et almindeligt menneske, jeg er ikke politiker på den her facon. Jeg repræsenterer den almindelige lavere middelklasse. Så jeg er bartender på Manhattan og lige præcis, ja. Ikke? Og kommer ud fra Bronx og så videre. Vant til at leve på små lønninger og så videre. Alt det her, det har hun så taget med ind ved så at stille nogle af de spørgsmål, som almindelige mennesker gerne vil stille politikerne. Og man må sige, det tager godt nok kejler. Altså, det er meget, meget overbevisende tit, når hun går i arenaen. Det, der også bare med hende, og det, der er interessant, altså, lytterne skal gå ind også, udover de som regel, de skal finde et par klip på YouTube, så skal de altså også gøre sig selv tjenesten at gå på Netflix og se en ny dokumentar, som er kommet, som hedder Knock Down the House, som blandt andet handler om Alexandria Ocasio-Cortez. Altså i virkeligheden er præmissen, at man følger fire af de her venstrefløjskandidater, som i sin tid udfordrede deres egne etablerede demokratiske politikere internt. Og ikke sådan nødvendigvis var en popularitetskonkurrence på det, men gjorde det. Og man kan så sige, at den idé er sådan set meget god, helt fra begyndelsen fra dokumentaristens side. jeg kan så godt forstå, at man så bagefter har tænkt, fordi, altså en lille spoiler, det er kun en af dem, der lykkes, og det er Alexandria Ocasio-Cortez, og det har så også haft rimelig stor indflydelse på måden, den dokumentar bagefter er klippet sammen, for hvor den måske skulle have været 25-25-25-25, så er den endt med, omkring 80% af Ocasio, og så de sidste 20 til de tre andre. Men det er bare interessant, fordi det følger faktisk det, hun lavede før den aften, hvor hun stod og havde vundet over Crowley, og det eneste medie, der var New York One, en lokal tv-kanal, som filmede, da hun stod med hænderne op foran munden, og ikke kunne finde ord for, hvad der var sket. Ja. Reporteren spørger hende, have you any words on this? Nope. Nope. Nå, Katrine, lad os lige tage sådan lidt tal på AUC, fordi at hun er jo et fænomen, må man sige. Nu tager vi lige Instagram, 3,5 millioner følgere. Twitter, 4,25 millioner følgere, lidt flere end jeg. Facebook, 846.931 følgere i talende stund. Det er ret godt for en freshman medlem af huset, altså et første års medlem af huset. Ja, det må man sige. Jeg var inde og kigge på de seneste tal, at hun har også fået flere interaktioner på sit indhold, end Obama har fået. Hun har stadig lidt færre følgere end Trump har, men han er trods alt også præsident, hvor at hun bare i situationstegn er kongresmedlem og nyt kongresmedlem. Men som Anders siger, altså hun formår at tale det her enkle sprog, som den average Joe taler. Hun formår at bruge rigtig meget følelser i sit indhold, i sine taler. Jeg tror, mange af os er stødt på den her video af hende fra kongressen, hvor hun snakker om dark money, som er gået viral på diverse sociale medier. Så hun er rigtig god til at bruge de her virkemidler, om det er bevidst eller ej, som fungerer på sociale medier, altså som giver os alle sammen lyst til at dele og engagere os med det indhold, som hun nu lukker ud på, på sine kanaler. Det er alt det her, der er mobilitetsskabende, altså gør os glade, gør os arge, gør os sure, gør os triste, giver os en eller anden form for følelse, som vi også vil dele med vores venner. Nu så jeg lige i går, at hun havde opdateret sine Instagram stories med nogle historier fra en køkkenhave, som hun kører i øjeblikket i et forsøg på rent faktisk at meditere lidt og logge af og bruge lidt tid på sig selv, som hun sagde. Men det var altså en story på i hvert fald 5-6 minutter, hvor hun jo så faktisk er logget på og fortæller om, hvordan hun skal logge af og trække vejret en gang imellem. Men jeg synes også, det siger lidt om hendes stil på sociale medier. Mm. Altså hun er født, digitalt indfødt. Ja. Hun forstår at tale sproget. Det er ikke noget med at logge på Facebook og logge af Facebook. Hun er der simpelthen og opdaterer dagligt. Vi har set eksempler, hvor at republikanske politikere har prøvet at bashe hende på sociale medier, hvor hun simpelthen har taget det, de har sagt, og newsjacket det. Der var en video, der gik viralt med hende, der dansede fra hendes college-tid, tror jeg det var, hvor hun simpelthen newsjackede det ved at danse rundt inde i kongressen, for at sige, det kan man altså også, når man er kongressmedlem. Jeg er bare et menneske, jeg er ikke politiker, jeg taler folkets sag. Så det er også det, der har givet hende god vind i sejlene. Og lige præcis det der med at tale folkets sag, det har hun så også bare vist, altså blandt andet ved at vise, dengang hun så skulle tiltræde som kongresspolitiker, hvor hun så skulle flytte fra Bronx til Washington. Hun siger, jeg bliver så vente med at flytte ind i en lejlighed, indtil jeg får min første løncheck fra... Jeg har ikke råd til at bo i Washington. Det er altså også fuldstændig grotesk dyrt. Altså, jeg har selv boet der, og det skal jeg helt så sige. Jeg har aldrig nogensinde boet så dyr, som det er boet i Washington, selvom det ikke var nogen særlig stor lejlighed. Og det er altså også bare igen med til at vise, at hun er en af folket, at hun stadig siger, jeg har ikke råd til at betale det her indskud, jeg har ikke råd til at betale min husleje, før jeg får min første rigtig store løncheck, nu hvor jeg er blevet politiker, fordi jeg stadig bare er et almindeligt menneske. Så på den måde bruger hun det også til at vise noget mod. Det bliver nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale om AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Det bliver heller ikke sidste gang, vi kommer til at tale om sociale medier i amerikansk politik. Men vi skal lige nå et sidste emne, fordi når vi nu har Katrine herinde i studiet, så skal vi også snakke om celeb endorsement. Du skrev op til midtvejsvalget en artikel, der blev vanvittigt godt læst inde på kongressen.com, nemlig om netop det her med celebrity endorsement, altså kendisser, der støtter politikere. Obama, han var jo fluepapir i 2008 for alt, hvad der kunne kravle og gå ud af Hollywood og ellers musikindustrien. Der var nærmest køret ved svingdøren for at komme ind og klappe ham på ryggen. Hillary, hun havde også lidt, måske ikke i samme kaliber. Og så skal vi lige have lov til at få Kennedy-nørden her i spil, for det. Så vi skal lige have et lille klip af måske en af de første celebrity endorsements. Vi skal tilbage til 1960, og der er en ung mand op fra Massachusetts, skulle prøve at blive præsident. Everyone is voting for Jack, 'cause he's got what all the rest lack. Everyone wants to back Jack. Jack is on the right track, 'cause he's got high hopes. He's got. Ja, det er selvfølgelig John F. Kennedy, som Frank Sinatra her endorser med en sang, der virkelig, det er lige før, at chefredaktøren for kongressen, der kom, han står og danser her i studiet. Men Anders, det er farligt syn. men Anders Kennedy fik endorsement fra Sinatra. Var han sådan den første præsident, der var god til det her med at hente celebrity endorsement? Han var i hvert fald den første præsident, der forstod, hvor effektfuldt det kunne være, hvis man tog noget af den her Hollywood-glamour ind i sin kampagne. Altså, der er i hvert fald ingen, der som Kennedy før det forstod, og nu var hans far, Joe Kennedy, så også rundet af Hollywood og så videre. Så de vidste godt i den her familie, både hvad tv-mediet kunne, men også hvad lige præcis de her celebrities skulle bruges til. Og man kan sige, Frank Sinatra var en, som JFK var tæt på, og som han også bevarede en relation til os som præsident. Sinatra var så i øvrigt også, uden det så skal handle om det, men også ganske godt forbundet ind i mafiaen, og hjalp også lidt med nogle af de mafia-relationer, som Kennedy-kampagnen havde, blandt andet Illinois. Men det er en anden historie. Men man må sige, lige præcis det her med at lave det her, det blev et hit, det vi lige har hørt et lille klip af. Det blev virkelig spillet i diverse radiokanaler dengang, og var også med til at bygge den her bro, den nye præsidentkandidat, den unge, spændende præsidentkandidat, altså den her superstjerne, som spillede en masse udsolgte koncerter over hele verden. Det er klart, den connection var da bare effektfuld for Kennedy, og det lagde han heller ikke spor og skjul på sidenhen. Så det er klart, JFK var god til det her, og sidenhen så har andre også gjort det. Jeg vil sige, nu nævnte Obama som et eksempel, men vi ser det også så sent som i den sidste midtvejskampagne, så vi jo, som Katrine så også har skrevet om, at de vil stadigvæk gerne, især også musikerne, de vil gerne blande sig, det vil skuespillerne også, men musikerne kan jo så tilføre det her, hvad siger, lidt mere usædvanlige element i hvert fald, end bare det der med at stille sig op og sige et eller andet. Altså, fordi det er der mange skuespillerne, der gerne vil eller sådan noget, ikke? Men de kan jo så levere noget musik, som man kan bruge som kandidater også. Og så lad os lige, inden du får lov til at tale, Katrine, tage det stykke nummer, eller det lille stykke musik fra den kunstner, som var rubrikken på din artikel, som altså hittede her sidste år. Ja, det er selvfølgelig den unge Taylor Swift. Nu er det så både Lars og Katrine, der danser ind i studiet, kan vi så fortælle lidt. Der bliver rumpet lidt herinde. Hvad hedder det? Hvad har Taylor Swift med amerikansk politik i vores tid at gøre? Jamen, hun var ude og støtte to kandidater fra sin hjemstat Tennessee her under midtvejsvalget. Det gik så ikke helt som Swift havde håbet. Det var kun den ene af dem, der blev valgt ind. Men opgørelser fra forskellige organisationer, som beskæftigede sig med valget, viste faktisk, at hun havde været med til at mobilisere en masse vælgere. Jeg tror, jeg var inde og kigge på de sidste tal, og det var 169.000 amerikanere, som havde registreret sig, som man jo skal i USA for at få lov til at vælge, på bare 48 timer. Om man kan aflede sådan en Taylor Swift-effekt af det, det skal jeg ikke kunne sige, men det var i hvert fald i øjenfaldende, at efter hun havde lagt et billede op på Instagram, hvor hun havde endorset de her kandidater og sagt, at det er vigtigt at gå ud og stemme, så var der så mange amerikanere, som registrerede sig for at få lov til at stemme. Det er jo ikke noget særsyn i amerikansk politik, at Kennedy så går ud og endorser. Mm. Og jeg tror også, eller jeg ved, det er noget, vi kommer til at se her i 2020-valget. Det er også noget, demokraterne i hvert fald kan gøre brug af. Det er som regel dem, der har en lidt større mængde af kendte, som endorser deres kandidater. Hvis demokraterne spiller deres kort rigtigt, jamen, så kan de også bruge det her til at få måske mobiliseret nogle af de unge vælgere, som særligt er dem, som er den mest forbundne generation i USA, og også står til at blive en af de største vælgergrupper, den her millennial gruppe, som skal stemme til 2020-valget. Og du er jo frisk hjem fra Californien, hvor alle celebriteterne bor. Er de begyndt at melde sig under fanerne? Er de begyndt at pege på nogen? Altså, vi ser nogle af dem, ja. Nu ved jeg ikke, hvor store de er, om det bliver samtaler Swift-effekt. Jeg var lige inde og kigge på, hvem der har været ude og endorse. Altså, det er sådan et som Rosie O'Donnell, som er komiker. Der kan man diskutere, om hun har samme effekt som Taylor Swift, men hun har i hvert fald været ude og endorse Kamala Harris. Vi har Cardi B, som er, nu må I rette mig, rapper, tror jeg, sanger i hvert fald, som har endorset Bernie Sanders, og det samme har Danny DeVito. Så det er nogle lidt mindre, men jeg tror helt sikkert, vi kommer til at se nogle flere, jo tættere vi kommer på de forskellige primærvalg, og jo tættere vi kommer på en reel nominering. Her i studiet endorser vi ikke nogen, udover at vi godt kan lide amerikansk politik. Kampagnesporet, det skal til at lukke ned for den her omgang. Anders Sauner og jeg siger tak til Katrine Villarreal Willumsen, som også Somi-analytiker på kongressen.com. Kampagnesporet er selvfølgelig tilgængelig på alle vores forskellige platforme, og vi er også tilbage igen i næste uge med masser af spændende nyt og et dyk ind i amerikansk politik. Tak for nu. Du lytter til Radio 24/7. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.